gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir tek sevgi ararsın. Bak o zaman resmime, bırak o an yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veren her zaman ağlar yalnızlığına. Tek sehatta kalan bir avuç anı şimdi, koyup sen bir başına bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir tek sevgi ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu derdi beni yaşatsaydın ve görseydin. Hayattan, geçmişteki günlerden bir tek sevgi ararsın. Bak o zaman resmime, bırak o an yaşları.